Raak is een organisatie die al jarenlang verschillende zaken doet. Ze organiseren veel concerten, ook een paar festivals. Altijd festival, muziekfestivals met heel avontuurlijke muziek. Ik ben zelf de laatste jaren iets minder actief bezig met muziek. Maar zelfs vroeger, toen ik daar toch nog heel veel mee bezig was, was die affiche toch altijd verrassend. Die slaan er keer op keer in om totaal onbekende, maar heel interessante namen bij elkaar te brengen. Dus ze organiseren heel veel concerten. Maar daarnaast is het een van, volgens mijn bescheiden mening, dan een van de meest spannende platenlabels in België. Een paar fantastische platen uitgebracht. Een van de iets bekendere namen misschien is Ignaz. Ondertussen al aan zijn derde plaat toe. Fantastische muziek. Daarnaast doen ze ook nog, ze brengen maandelijks een klein magazine uit, Ruis.